moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 1/3 naszych rodaków mieszka na obczyźnie, przypomniał pełnomocnik rządu do spraw Polonii Polaków za granicą. W kraju jest nas około 38 milionów, za granicą około 20. Ewakuacja w Domu Pomocy Społecznej w Czernichowie, niedaleko Żywca. Do 24 lipca Francuzi przedłużają sanitarny stan wyjątkowy. Co trzecia osoba z ogółu naszych rodaków na świecie mieszka za granicą, przypomniał pełnomocnik rządu do spraw Polonii, Jan Dziedziczak. To owoc naszej dramatycznej historii, różnych zawirowań, również wyjazdów naszych rodaków w ostatnich 15 latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich do kraju wróci, ale mamy też świadomość, że tak liczna obecność naszych rodaków za granicą stwarza pewne szanse dla Polski. Polakom przebywającym we wszystkich krajach, w których są nasze przedstawicielstwa, została zapewniona możliwość wpisania się do spisu wyborców, poinformowało MSZ. Uprawnieni do głosowania mogą to zrobić u właściwego konsula, ustnie, pisemnie, telefonicznie lub przez portal e-wybory.msz.gov.pl. Bez względu na to, czy ustawa wprowadzająca głosowanie korespondencyjne zostanie przyjęta, wybory prezydenckie odbędą się w maju, powiedział w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz. Według marszałka seniora posłowie porozumienia powinni zgodnie z umową koalicyjną poprzeć ustawę, którą rozpatruje Senat. Bez względu na to, jak zagłosują państwo z porozumienia, tak czy inaczej wybory w maju się odbędą zgodnie z decyzją pani marszałek Witek, bo to ona jako marszałek Sejmu rozstrzyga o terminie wyborów i to jest termin konstytucyjny. Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. Do szpitali przewieziono część mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czernichowie w województwie śląskim. Ewakuacja jest spowodowana przypadkami koronawirusa. 41 zakażonych pacjentów trafiło do wszystkich szpitali zakaźnych na terenie województwa, a także na oddziały zakaźne w innych szpitalach. 4 osoby w dobrym stanie zostały przewiezione do izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju. Przebadano także następnych pacjentów. 9 kolejnych osób, chociaż nie zakażonych, zostało przewiezionych do szpitali, bowiem wymagał tego stan ich zdrowia, a 4 trafiło do izolatorium. Trwa także transport pozostałych zakażonych. W ośrodku aktualnie pracuje około 25 osób. To oprócz personelu medycznego także ratownicy GOPR, księża z Krakowa, żołnierze i wolontariusze. Pod opieką mają pozostałych około 100 pensjonariuszy. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Sanitarny stan wyjątkowy przedłużają na 2 miesiące władze Francji. Ma on trwać do 24 lipca. Od 11 maja, jeśli pozwolą na to warunki, trwająca od 2 miesięcy kwarantanna, wprowadzające mocne ograniczenia, będzie stopniowo znoszona. Główne punkty decyzji podjętych w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów w Pałacu Elizejskim dotyczą ograniczenia swobodnego poruszania się w promieniu większym niż 100 km, stopniowego wychodzenia z kwarantanny oraz powołania specjalnych jednostek mających kontrolować przestrzeganie przepisów sanitarnych. Minister zdrowia Olivier Véran powiedział: wprowadzone są pewne przepisy, muszą być skrupulatnie przestrzegane, żebyśmy pokonali tego wirusa, bo z nim wygramy. Osoby przekraczające granice Francji będą objęte kwarantanną i umieszczane w miejscu odosobnienia. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner wyjaśniał dalej. Te decyzje gwarantują kontrolę stanu sanitarnego, bo musimy się nauczyć żyć z wirusem. Sanitarny stan wyjątkowy miał być zniesiony 23 maja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i niedziela pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a lokalnie także burze, którym może towarzyszyć grad. W górach śnieg i śnieg z deszczem. Nad ranem mglisto. W nocy od 1 do 7 stopni. Na południu Małopolski przygruntowe przemrozki do minus 3. Jutro 14-15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moim zdaniem pierwszą sobotę maja powinniśmy zakończyć koncertowo. Na ogromnej scenie naszej nieograniczonej wyobraźni Francis Tuan. W lutym tego roku zadebiutowali albumem Let's Pretend. A teraz specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali jego wersję koncertową. Zabierzemy Was w podróż do naszego muzycznego świata, pełnego niecodziennych połączeń instrumentalnych i stylistycznych. Zapraszam, Francis Twan. Już dziś, po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest pojutrze? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co pojutrze robimy? Kupujemy. No. Już pojutrze wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. No to właśnie. Jest 6 minut po godzinie 18. Polski top wszechczasów. Tak spojrzałem na zegar, bo tak sobie myślałem, kiedy ja byłem tutaj o 18 w sobotę, dawno, dawno temu. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. 28 piosenek do godziny 21, potem Agnieszka, tak jak już mówiła, z Francisem Tuanem. No i co ja mogę powiedzieć? A, listy płyną, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Muzyka gra. Zaczniemy od... właściwie teraz już same niezwykłe rzeczy zostały. Był rok 1974. Wysłuchaj mojej pieśni, panie. Do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś ty. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, panie. Bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz, więc o boski błagam gest. Ciebie pieśń wznoszę, panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze.

co ja mówiłem? Aha, listy lecą dziesiątkami. Nie dam rady kompletnie. Myślałem, że koledzy trochę na wyrost mówili o tych listach, ale to jest niewiarygodne. Stelka napisał, że w sobotę będzie prezentował. Stelka zwany dalej Grigorijem. Stelka, Grigorij był czarniawy, ty jesteś taki pastelowy bardziej, bym powiedział. Nie może tak być. W każdym razie Stelka w najbliższą sobotę, czyli za tydzień, przedstawi swoją dziesiątkę. I ja jeszcze też poproszę, może tego nie mówić, ale jednak powiem, bo Ola mnie prosiła, gdyby wysłali państwo zdjęcia radia, na którym państwo słuchają, bo zbieramy takie zdjęcia, takie znaczki, to proszę pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. W tej godzinie mamy piosenki z lat 60., 70., 80. i 90. Tym razem 1988. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Biłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serce bicie, wiosną, zimą, życie. By Wykryłaś serca biciem Andrzej Zaucha, rok 1988, 10 razy w naszym topie. Tym razem minus 7 na miejsce 27. Nie powinienem był mówić o tych radiach, na których słuchają Państwo dzisiaj topu. Jutro mam całą niedzielę zajętą na to, żeby te zdjęcia przesyłać do Oli Baszun, ale bardzo dobrze, bo jutro ma padać. Niech pada, niech pada, niech pada. To będzie rok 1985. blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. W moim ogrodzie DAB, rok 1985, w tym roku 5 oczek w dół na miejsce 26. Zostań w domu z Trójką. To jest 13 polski top wszechczasów w Trójce właśnie i teraz mamy utwór na miejscu 25, ale powiem jeszcze, że Grzesiu Stróżniak miał urodziny 30 kwietnia, a Małgosia Ostrowska ma urodziny dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałem wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum. Ogromne morze ludzkich głów, a speaker cedził ostre słowa, od których nagła wspierała złość i począł w tobie gniew kiełkować. Aż pomyślałeś milczenia dość. Yeah.

Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Rok 1982. No i ta piosenka też we wszystkich 13 topach. Najwyżej miejsce 14 w 2011 i 2012. W tym roku miejsce 20. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka oraz Facebooka i Twittera. Tam wszystkie informacje na temat tego, co się dzieje w naszym topie. Uniwersytet Morski w Gdyni w tym roku obchodzi 100 lat. Mamy tam licznych, wiernych przyjaciół, słuchaczy wśród kadry dydaktycznej i studentów. No i wiemy o tym, że zabierają płyty z topem wszechczasów na rejs, żeby mieć to na zawsze. 13 polski top wszechczasów w Trójce. Polecam naszą stronę, tak jak mówiłem, polskieradio.pl/trójka. Zaglądam do następnej godziny. Będziemy mieli piosenki z lat 60., 70., 80. i nawet jedną z 2015 roku. Tak to wygląda następna godzina. Już teraz Państwa zapraszam. Dziękuję za listy. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Czy jestem już w tej chwili pod kreską? Tak, zaraz troszkę poczyszczę i znowu będzie można wysyłać. Za minutkę w Trójce Wiadomości. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.